سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ان کی والدہ رضی اللہ عنہما کے فضائل اور مناقب چل رہے تھے. جی یہ چار سے پانچ احادیث ہے. یہ حدثنا اسحاق بن ابراہیم الى آخره. حضرت شقیق رحمت عشاء فرماتے ہیں ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جی ثُمَّ قَالَ عَلَىٰ قِرَاءَتِهِ مَنْ تَأْمُرُونِ أَنْ أَقْرَأَ فَلَقَدْ قَرَأْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً. جی پھر فرمایا تم لوگ مجھے کس کی قرات پر پڑھنے کا کہتے ہو؟ بلا شبہ میں نے نبی علیہ السلام کے سامنے 70 سے زائد سورتیں پڑھی ہیں. وَلَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَعْلَمُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنِّي لَرَحَلْتُ إِلَيْهِ. جی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جانتے ہیں کہ میں ان سب میں کتاب اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، اور اگر میں جانتا ہوں کہ کوئی مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو اس کے پاس سفر کر کے جاتا ہوں. جی قال شقیق فجلست فی حلق اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فما سمعت احدا يرد ذلك علیہ ولا یئبه. جی شقیق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں رسول کے صحابہ کے بہت سے حلقوں میں بیٹھا ہوں، میں نے کسی کو نہیں سنا کہ اس نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو رد کیا ہو یا اسے معیوب گردانا ہو. جی حدثنا ابو بکر بن ابو قریب حدثنا یحیی بن آدم الى آخره قال والذی لا الہ غیره ما من کتاب اللہ سورة الا انا اعلم حیث نزلت وما من آیت الا انا اعلم فیما انزلت. جی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اشارہ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کتاب اللہ میں کوئی صورت نہیں مگر یہ کہ میں سے جانتا ہوں کب نازل ہوئی کہاں نازل ہوئی، اور کوئی آیت نہیں مگر یہ کہ میں جانتا ہوں کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی. فلو اعلم احدا هو اعلم بکتاب اللہ منی تبلغه الابل لرکبت الیہ. اور اگر میرے علم میں کوئی ایسا شخص ہوتا جو مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کا عالم ہوتا اس تک اونٹ پہنچ سکتا تو میں ضرور اس تک جانے کے لیے ضرور اونٹ پر سوار ہو جاتا. جی فائدہ اس حدیث سے پہلی بات تو یہ معلوم ہو انسان کو بوقت ضرورت بقدر ضرورت اپنے علمی کمال اور فضیلت کا بیان جائز ہے بشرطے کہ کوئی تعجب یا دکھلاوا یا تکبر نہ ہو. عبداللہ بن مسعود کے یہ قول اسی کا مستاق ہے، اور ان کا آخری جملہ ہی بتاتا ہے کہ ان کی مذکورہ فرمان بطور بڑائی یا تکبر کے نہیں، کیونکہ متکبر کسی کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے سند کی آرزو نہیں کرتا. اور حدیث کا آخری جملہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ذوق علم اور عدم تکبر پر دلالت کر رہا ہے. جی حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره قال كنا نأتي عبد الله بن امر فلتحدث اليه وقال ابن عمر ان فذكرنا يوما عبد الله قال لقد ذكرتم لرجل لا ازال احبه بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جی یہ اسم مسروق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں عبداللہ بن امر کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، ان سے باتیں کیا کرتے تھے دین اور علم دین کی. ایک روز ہم نے عبداللہ بن مسعود کا تذکرہ کیا تو فرمانے لگے تم نے ایسے آدمی کا ذکر کیا جب سے میں نے رسول ان کے متعلق سنا ہے میں ان سے اس وقت سے محبت کرنے لگا ہوں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا. کیا سنا؟ خذ القرآن من اربع دین. جی چار افراد سے قرآن کا علم حاصل کرو، وہ کون کون سے ہیں؟ ابن ام عبدین جی فبعد ابیہ و معاذ بن جبل و ابی بن کعب و سالم مولا ابی حذیفہ. یعنی چار آدمیوں سے قرآن کا علم حاصل کرو، کون کون سے؟ ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود، اور انہی کے نام سے اصل میں شروع کیا جو ان کے دوسرے پر راجے ہونے پر دلالت کر رہا ہے. جی اور کون سا فرمایا؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ, ان سے بھی قرآن کا علم حاصل کرو. تیسرا فرمایا ابی بن کعب, ان سے بھی قرآن کا علم حاصل کرو. اور چوتھے فرمایا سالم مولا ابی حذیفہ, ان سے بھی قرآن کریم کا علم حاصل کرو. جی یہ ساری کی ساری چیزیں اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ اکرام میں سے کچھ امتیازی خصوصیات سے نوازا تھا. اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی عقیدت پر محبت نصیب فرمائے. جی اگلا باب شروع کرتے ہیں. جی باب من فضائل ابی بن کعب, ابی بن کعب اور انصار کی ایک جماعت کے فضائل ہیں. جی حدثنا محمد بن المثنى الى اخره قال سمعت انس يقول جمع القران على عهد رسول اربعه كلهم من الانصار. جی انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے عہد مبارک میں چار افراد نے قرآن کریم کو جمع کیا اور چاروں ہی انصار میں سے تھے. معاذ بن جبل, ابی بن کعب, زید بن صابر, ابو زید. جی قال قتادہ قلت لانس من ابو زید؟ قال احمد احد امومتی. جی قتادہ رحمت اللہ, میں نے انس رضی اللہ پوچھا کہ ابو زید کون؟ فرمایا میرے ایک چچا زاد بھائی ہیں. فائدہ ہر علی بن المدنی رحمت مدینی نے فرمایا کہ ابو زید کا نام اوس تھا. یحییٰ بن معین نے کہا زید بن ثابت تھا, جبکہ واقعی نے کہا کہ وہ کیس بن سکن تھے. مختلف الفاظ آتے ہیں. جی اصل یہی ہے کہ یہ حضرت انس رضی اللہ چچا زاد بھائی تھے, ناموں میں اختلاف ہے. جی اگلی حدیث سماعت فرمائے. ایک حدیث چھوڑ کے حدثنا حداد بن خالد الى آخر ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال لأبی ان اللہ عز وجل امرنی ان اقرأ علیک قال اللہ سمانی لکا قال اللہ سماک بی قال فجعل ابی یبکی. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ابی رضی اللہ فرمایا اللہ عز وجل نے مجھے حکم فرمایا تو میں قرآن سناؤں. حضرت ابی رضی اللہ عنہ پوچھا کیا اللہ عز و جل نے میرا نام لے کے حکم فرمایا؟ حضرت ابی رضی اللہ عنہ سن کر رونے لگے. یہ رونا یا تو خوشی اور مسرت کا تھا کہ حق تعالی نے ان کا نام لیا, یا اپنی حیثیت اور اللہ جان و شان کی عظمت کا احساس یعنی کہ نمدیدہ کر گیا. جی بہرحال یہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے فضائل کے لیے یہ کافی ہے. یہ جی باب من فضائل سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ہیں, ان کے مناقب ہیں. جی حدثنا عبد بن حمید الى قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجنازۃ سعد بن معاذ بین ایدیہم اهتز لها عرش الرحمن. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ آپ کے سامنے تھا, اس جنازے کے لیے اللہ رحمان کا عرش بھی ہل گیا. اللہ اکبر کبیرہ. عرش رحمان کے ہلنے سے کیا مراد ہے؟ ایک جماعت نے کہا یہ اپنی زہر مانا ہی پر ہے اور حضرت سعد رضی اللہ آسمانوں پر جانے کی خوشی سے عرش رحمان ہل گیا اور حرکت میں آ گیا. یہ کوئی بعید بات نہیں کیونکہ اللہ تعالی نے عرش کے اندر یہ تمیز رکھی ہے کہ وہ خوشی وغیرہ کے جذبات کا احساس کر سکے. اللہ کا ارشاد ہے کہ بعض پتھر ان میں سے وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں, لہذا یہ حدیث اپنے ظاہر پر ہے اور یہی مراد ہے اس سے کہ واقعی عرش ہل گیا. جبکہ بعض حضرات نے فرمایا کہ عرش رحمان کے ہلنے سے مراد عرش کے فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو تھاما ہوا ہے. بہرحال یہ دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں, ایک تو یہ کہ حقیقتا عرش ہل گیا, دوسرا یہ کہ عرش کے اٹھانے والے اس سے فرشتے مراد ہیں. جی دو حدیث کے بعد حدثنا محمد بن المثنى الى اخره قال سمعت البراء يقول اهديت لرسول صلى الله عليه وسلم حلۃ حریر. حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک روشم کا جوڑا ہدیہ کیا گیا. فجعل اصحابه يلمسونها ويعجبون ملی نہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس جوڑے کو چھوتے اور اس کی نرمی اور ملائم پر بہت تعجب کا اظہار کرتے. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتعجبون من لینن، تو کیا تم اس ریشمی کپڑے کی نرمی اور ملائم پر تعجب کر رہے ہو؟ جی. پھر آپ نے فرمایا ہذہ لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنۃ خیر منها والین. نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد بن معاذ کو جنت میں ملنے والے رومال اس سے زیادہ بہتر ہیں اور اس سے زیادہ نرم ہیں. اللہ اکبر کبیر. جی، باب من فضائل ابی دجانہ. ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ان کے فضائل ہیں اور ان کے مناقب ہیں. ایک ایک صحابی کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک امتیازی خصوصیات سے نوازا تھا، ہر ایک سے بڑھ کر ایک صحابی تھے اللہ تبارک و تعالی کے. اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کو یہ ساتھی عطا فرمائے تھے. اور سچی اور حقیقی بات ہے، جب انسان دل کے ساتھ دین کی محنت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے اپنے قدم اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر زمانے کے اندر دین کے خدمت کرنے والے کو ایسے معاون ساتھی عطا فرماتے ہیں جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے تھے. جی، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا بھی انہی لوگوں کے ساتھ حشر فرمائے. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره. جی، ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخذ سیفا یوم احد. انس رضی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے غزوہ احد کے روز ایک تلوار لی اور فرمایا فقال من یأخذ منی هذا فبسطوا ایدیہم کل انسان منہم یقول. غزوہ احد کے روز ایک تلوار لی، فرمایا کون یہ تلوار مجھ سے لے گا؟ سب نے ہاتھ پھیلا دیے، ہر آدمی کہہ رہا تھا میں، انا انا میں. قالا، پھر فرمایا فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ، آپ فرمایا کون اس کا حق ادا کرے گا؟ قالا فَأَحْجَبَ الْقَوْمُ، جب لوگوں نے سنا کہ تلوار کا حق کون ادا کرے گا سب پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ رسول اللہ کی تلوار، رسول اللہ وسلم کی تلوار لینا تو بڑی سعادت تھی، لیکن اس کا حق ادا کرنا ایک بڑا بھاری کام تھا جو ہر ایک کے بس میں نہ تھا. فقال سماک بن خرشہ ابو دجانہ انا آخذ بحقه، قال فأخذه ففرق به هام المشركين. جی، تو حضرت سماک بن خرشہ ابو دجانہ فرمایا کہ میں اس کے حق کو پورا کرنے کے لیے لوں گا، چنانچہ وہ تلوار انہوں نے لے لی اور اس سے مشرکین کی کھوپڑیاں پھاڑی. پھر انہوں نے جی فائدہ، حضرت سماک بن خرشہ رضی اللہ کی کنیت ابو دجانہ تھی، انصاری صحابے تھے، غزوہ بدر میں ان کی شجاعت بہادری سے بھرپور کارنامے مشہور و معروف ہیں. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی حیات رہے، جنگ یمامہ میں شہید ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. اور ایک روایت میں ہے کہ ابو دجانہ نے فرمایا کہ میں اسے لوں گا، اس کا حق ادا کروں گا، تو اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کسی مسلمان کو قتل نہ کیا جائے اور کافر کو چھوڑا نہ جائے. اللہ اکبر. جی، باب من فضائل عبداللہ بن عمر بن حرام والد جابر رضی اللہ عنہما. حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد تھے، ان کے فضائل ہیں، ان کے مناقب ہیں. جی، حدثنا عبید اللہ بن عمیر الى آخره لما کان یوم احد جی ابی ابی مسجع وقد مصل به. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں غزوہ احد کے دن میرے والد کو کپڑے میں لپٹا ہوا لایا گیا اور اس کا مسلح کر دیا گیا تھا، کافروں نے انہیں شہید کر دیا تھا، یعنی اور ان کے سارے جسم کے آدا کاٹ ڈالے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. قال فاردت ان ارفع الثوب، فرماتے ہیں میں نے چاہا کپڑا ہٹاؤں. فنہانی قومی، مگر میری قوم نے مجھے منع کر دیا. جی، فرفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او امر به. جی، میری قوم نے مجھے منع، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا خود اٹھایا یا کسی کو اٹھانے کا حکم دیا، فرفیا اٹھا دیا گیا. فسمع صوت باقی او صائحة دن، چنانچہ کپڑا ہٹا دیا گیا تو ان کے جسم کے ٹکڑے دیکھ کر ایک چیخ کی یا رونے کی آواز سنی. فقال من هذه، نبی علیہ السلام کون ہے یہ؟ فقالو، ساتھیوں نے کہا بنت عمر او اخت عمر، لوگوں نے بتایا کہ یہ ان کی بیٹی ہیں یا ان کی بہن ہے، یعنی شہید کی بہن ہے یا شہید کی پھوپھی ہے. فقال، فرمایا ولی مطب کی، کیوں روتی ہو، یعنی بہن سے کہا یا بیٹی سے کہا کیوں روتی ہو. فما زالت الملائکۃ تذلہ باجنحتہا حتی رفع، فرشتے مسلسل اپنے پروں سے اس پر سائے کیے ہوئے ہیں یہاں تک کہ انہیں اٹھا لیا گیا. اللہ اکبر کبیرہ، یہاں تک کہ ان کو قبر میں لٹا دیا جائے، ان کو اٹھا لیا جائے فرشتے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی قربانیوں کی وجہ سے ان کو دنیا کے اندر ہی خصوصیات سے نوازا تھا. جی، باب من فضائل جلیب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جلیب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ہیں، ان کے مناقب ہیں. یہ حضرت جلیب رضی اللہ تعالی ان صحابہ میں سے ہیں، جلیبیب اصل نام ہے جلیبیب، یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کے متعلق کتب حدیث میں کوئی ذکر نہیں ملتا، نہ ان کے والد کا نام معلوم ہے نہ ہی قبیلے کا. انس بن مالک رضی فرماتے ہیں کہ رسول کے صحابہ میں سے ایک صاحب جو تھے وہ جلیبیب نامی تھے، ان کے چہرے پر نشانات تھے جو انہیں بدصورت بناتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شادی کرنے کی پیشکش کی، یعنی آپ کی شادی کرا دیتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ اس اعتبار سے تو آپ مجھے کھوٹا پائیں گے کیونکہ میں بدصورت ہوں. نبی علیہ السلام نے شرح میں تم اللہ کے نزدیک کھوٹے نہیں ہو. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عظیم نعمت انہیں عطا فرمائی کہ انہیں اپنا حصہ قرار دیا اور اپنے عام کو ان کا حصہ ادا کیا. کتنی عظیم فضیلت ہے جو ان گمنام صحابی کو حاصل ہوئی. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بازو مبارک ان کا گہوارہ جنازہ بنے، اس سے جہاں جلیب رضی اللہ تعالیٰ کا فی مقام ظاہر ہوئی، جی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت بھی معلوم ہوئی. بہرحال ان کے فضائل میں حدیث، حدثنا اسحاق بن عرص الى آخره ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی مغز له فافاه اللہ علیہ فقال لاصحابہ هل تفقدون من احد قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا. ابو برزہ اسلمی فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصے میں تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال غنیمت عطا فرمایا، یعنی فتح عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کیا کسی کو تم غائب پاتے؟ انہوں نے کہا جی ہاں فلاں فلاں فلاں غائب ہیں، یعنی وہ تو شہید ہو چکے ہیں. جی ثم قال، پھر کہا هل تفقدون من احد، آپ نے فرمایا کسی اور کو گم پاتے ہو؟ وہ کہنے لگے نہیں. جی قال، فرمایا لکنی افقد جلیبیبا، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں جلیبیب کو موجود نہیں پاتا. فطلبا، انہیں تلاش کرو. جی فاطلبوہ، انہیں تلاش کرو. فطلب فی القتلى فوجدوہ الی جنب سبعۃ قد قتلہم، جی انہیں شہداء میں تلاش کیا گیا تو انہیں سات مقتولین کے درمیان پایا، جی جنہیں جلیبیب نے قتل کر دیا تھا. جی ثم قتلوہ، پھر دشمنوں نے انہیں قتل کر دیا. فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوقف علیہ فقال، اللہ اکبر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لاش پر تشریف لائے اور کھڑے ہو کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قتل سبعۃ ثم قتلوہ ھذا منی وانا منہ ھذا منی وانا منہ. جلیبیب نے سات کو قتل کیا، پھر انہیں دشمن نے شہید کر دیا، یہ مجھ سے ہیں میں اس سے ہوں. پھر فرمایا یہ مجھ سے ہیں میں اس سے ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوضعہ علی ساعدیہ لیس لہ الا ساعدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے بازوؤں پر اٹھا لیا اور ان کے لیے کوئی گہوارہ نہیں تھا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوؤں کے. پھر ان کے لیے قبر کھودی گئی اور انہیں قبر میں رکھ دیا گیا. راوی نے آگے فرمایا لم یذکر غسلن, یعنی کہ یہ معلوم نہیں, یہ یاد نہیں رہا کہ انہیں غسل بھی دیا گیا تھا یا نہیں. بہرحال جی بڑے مبارک صحابی ہیں, ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوؤں اور گوز جو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ٹھکانہ بنایا. باب من فضائل ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ہیں, مناقب ہیں. آگے حدیث مبارکہ تو کافی بڑی ہے, تو یہیں پہ انشاءاللہ سب ختم کرتے ہیں. کل سے انشاءاللہ سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب سے بیان کیا جائے گا, سبق ہوگا آگے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ حضرات صحابہ کی عقیدت, ان کی محبت اور اللہ تبارک تعالیٰ ایمان کی وہ بلندی اور طاقت جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی, اللہ وہ ہمیں بھی عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے دین کی صحیح سمجھ اور عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.